Новасёлы Павла Міцько напісана настолькі цудоўным стылі, што ў нечым нагадвае дзіцячыя апавяданні Мікалая Носава або Дзяніса Драгунскага. Гэтым разам галоўны герой Жэня Мурашка разам з сябрамі шукаў на кірмашы сабаку. Слухаем працяг аповесці, чытае артыстка Ліка Пташук. Ці ёсць хвост у баксёра? Марына, не з вамі? Адразу спытаў дзядзька Коля. Не, у машыне ж яе пакідалі. І Жэня паглядзеў па баках, і я, потым усе ў машыну зазірнулі. Няма нідзе. А во, прыходжу, дзверцы адчынены. Дзядзька Коля разгублена разводзіў рукамі. Во, адны туфлікі стаяць на сядзенні. А запіскі ў туфлях няма? Спытаў Жэня. Ад Марыны запіска, студэнт. Галава ў цябе ў парадку, пакруціў дзядзька Коля пальцам каля скроні. Студэнтам Жэньку называў. Ён жа яшчэ дзевяцікласнік. А ўкраў нехта Марыну. А потым выкуп запатрабуе за яе. У Амерыцы часта так робяць, гаварыў Жэня, а сам абмацваў туфлі і заглядаў у іх. Ну, скажаш. «Гэта ж табе не ў Амерыцы!» – узлаваўся дзядзька. Шрамы на яго твары то бялелі, то чырванелі. А я захныкаў. «А што ж мы скажам маме? Хоць і песта Марыны, раздуры, назолы і крыкуха, але ж яна наша!» Жэня старанна абшукаў машыну, пераставіў з месца на месца сеткі з бульбаю і яблыкамі. «Павінна быць запіска. Зладзеі павінны былі напісаць, у каго Марына – які несці куды выкуп?» Жэня пайшоў паволі вакол машыны, прыглядаючыся да зямлі. «Слядоў барацьбы не відаць. Ні ў машыне, ні побач. Перастань тузаць мне нервы, чуеш? Перастань разыгрываць сябе Шерлака Холмса!» Дзядзька Коля крывіў твар, як ад зубнога болю. «Чула маё сэрца. Ай, падказвала ўсё роўна. Не бяры клопат на шыю, не бяры. Ты ж ва ўсім будзеш вінаваты. Добранькі знайшоўся. Пазабаўляцца захацелася. Дзядзька Коля, нікуды яна не пойдзе далёка, суцяшаю я. Дома яна і на дыван баіцца босая стаць. Наўтыкалі іголак крычыць!» Жэня тым часам закончыў трэці круг вакол машыны і нагнуўся над неглыбокай канаўкай каля тратуара. Выкладзена канаўка камянямі, у яе нанесла пяску. «Ёсць след!» – закрычаў ён раптам, як вар'ят, і стаў на калені. «Во! Дзіцячы след!» На пяску быў дзіцячы слядок, толькі пальцы не адціснуліся, і кіраваў той след простенька на базарныя вароты. «Устань, не маліся на гэты след», – сказаў Жэня ў тата. «Можа, яшчэ не яе. А калі яе, дык, мабыць, пайшла ў шкарпэтках, каб не так калолася». «Ай-яй-яй-яй, ну і хітруха гэтая Марына ў шкарпэтках. Але чаму не ў туфліках, а ў шкарпэтках? Калі ідзеш прападаць, то ідзі абутая без фокусаў. Як быццам лягчэй нам было б, каб яна пайшла ў туфліках». І тут да нас нібы падплыла тоўстая цётка. І сама тоўстая, і голыя рукі, о, тоўстыя. На адзін локаць начэплена чырвоная павязка. Я гэтую цётку бачыў у варотах, як мы выходзілі з базару. Усе, хто нёс многа чаго прадаваць, куплялі ў касі і падавалі ёй білецікі на ўваход. «Гэта не ваша дзяўчынка тут круцілася. Беленькая такая і разутая». «Ну во! А я што казаў?» – пляснуў дзядзька Коля сам сябе па сцягне. «Куды яна пайшла? Яна мо сказала вам?» – падступілі да цёткі бліжэй Жэня і я. «Ой, такое ўжо пацешнае дзяўчанё!» Цётка расплылася ад усмешкі, правяла павязкай па потным лбе. «А во, казаў, пасядзі трошкі, мы зараз прыйдзем, а яна!» Не то скардзіўся цётцы, не то апраўдваўся дзядзька Коля. «Ой, смехата з вашай дзяўчынкі!» – кажа тая цётка. Пытае: «Цётка, чаму у вас павязка? Хіба вы дружынніца?» «Ой, не кажу, дзіцятка, я ж не дружынніца. А гэта вы білецікі на базар правяраеце, як у кіно ці ў цырк?» «Ага», кажу. «А на базары цікава?» «От яшчэ ж як цікава бывае», кажу я ёй. «Цётачка просіцца, пусціце ж мяне без капейкаў паглядзець на базар». «Ой, такая пацеха з яе не вытрываць». «Дык вы і пусцілі яе. І нават не пацікавіліся, чаму яна адна, чаму босая?» Пытаў дзядзька Коля ішоў грудзямі на цётку, а яна адступала, абліваючыся потам, але без кропелькі страху на твары. Трэба тры дзядзькі Колі скласці разам, каб атрымалася адна такая цётка. А як жа ты яе не апусціш? О-о-о, яна ж так хораша прасілася. Жэню тата нават дзякуй не сказаў цётцы. Прайшоў міма яе на базар. Можа, калі прыйдзе за гэты час, дык вы яе каля сябе патрымайце, добра? Папрасіў Жэня цётку. І цётка сказала добра. Паціснула для нечага плячыма і галавою паківала. Зноў стала на сваё месца ў варотах. Я прайшоў крыху за дзядзькам Колем і Жэнем. Мяшок вырываўся з маіх рук, вурчаў. У дзірку высунуўся хвост, і я добра разгледзеў і абмацаў яго. Хай, дзіўны некі хвост. Здаецца, такіх хвастоў у баксёраў не бывае. Я кінуўся да машыны, палажыў сваю ношу на задняе сядзенне. Хай паляжыць, хай адпачне, а вось падабрэе. Дзядзька Коля і Жэня стаялі блізка. За базарнымі варотамі. Старэйшы гаркавы выціраў насоўкую твар і нецярпліва паглядаў у мой бок. «Мо яшчэ і ты надумаеш згубіцца, не адставай!» – прыкрыкнуў на мяне Жэня. Гэта ўжо кепска, калі пачынаюць крычаць адзін на аднаго, яшчэ горш, калі вінаваты хто іншы, а ўсе шышкі на цябе валяцца. «Но вы направа, я налева!» – скамандаў і нам, і сабе дзядзька Коля. «І самі глядзіце добра, у людзей пытайцеся!» І толькі мы разышліся ў розныя бакі, як захрыпелі базарныя рэпрадуктары на слупах. Нехта падзьмуў у мікрафон і сказаў густым голасам. «Увага, увага! Гаворыць радыёвузел калгаснага рынку. Гаворыць радыёвузел рынку. Дзяўчынка па імені Марына. Як твое прозвішча, дзяўчынка? Не прыставай к чужому дзіцяці!» – пачуўся звонкі галасок. «Ой, няўжо ж нашы Марынкі?» Пакашляла радыё. «Дзяўчынка Марына, прыкметы, гадоў 3-4, бялявая, на нагах чамусьці толькі шкарпэткі, шукае дзядзьку Колю, у якога масквіч каля базарных варот і двух Жэняў, якія згубіліся на рынку». «Мы так і застылі на месцы. Чи чулі вы такое? Ха, мы, аказваецца, згубіліся. Мы, а не яна». «Паўтараю», – сказала радыё. Але нешта перашкодзіла паўтарыць рэпрадуктара. Пачуўся шум, трэск, а потым Марынін голас. «Расла зімой і летам стройная, зелёная была. Пусціце! Пусціце, дядька міліцыянер! Ой, у вас гарачы жывот!» Людзі на базары задзіралі галовы і рагаталі, а мы прабіраліся паміж імі цішком і хацелі, каб ніхто не ведаў, што гэта мы тыя, што згубіліся. Радыё зноў пакашляла і сказала. «Паўтараю, дзядзька Коля, які паставіў масквіча каля варот рынку, і два Жэні, дзе вы згубіліся? Вас чакае Марына. Ідзіце ў кантору рынка каля паўднёвых варот». І мы ўжо амаль беглі. Збоку ад паўднёвых варот і праўда стаяў драўляны дамок з шыльдаю над дзвярыма. Кантора рынку. На ганак канторы падымаўся ўжо дзядзька Коля. Зайшлі калідор, з яго трое дзвярэй налева, прама і направа, на тых, што злева вісела сіняе шкло з белымі літарамі. «Дырэктар!» Дзядзька Коля пастукаў. «Заходзьце!» — крыкнулі адтуль такім голасам, як у радыё. Але мы так ведалі, што трэба заходзіць сюды, бо пачулі голас Марыны. «А я хачу песеньку прыспяваць па радзіве. Ой, ну, я хачу песеньку. Я хачу Айболіта расказаць». «А станцаваць ты па радыё не хочаш?» — гаварыў дзядзька з бліскучай голінай галавою. Ён сядзеў за сталом і млява махаў на сябе далоні і гнаў у твар вецер. Яму было, мабыць, млосна. Злева ад яго на асобным століку стаяла нешта падобнае на радыёпрыёмнік, пафарбаваны ў шэры колер. І вось на гэтым радыёпрыёмніку стаяў мікрафон з кароценькай ножкай. З правага боку сядзела Марына. Перад ёй ляжала гара цукерачных паперак і яблычных агрызкаў. «А перапэцкалася! А ўся ў шакаладзе! «Ой, гэта вы!» – саскочыла яна з крэсла і ўткнулася мне тварам у грудзі. На маёй белай кашулі пакінулі след яе шчокі, барада, губы і нос. Гэта спераду, а з боку – па 5 пальцаў. А Жэня вялікі паспеў адбараніцца. «Ну, нарэшце вы прыйшлі», – усхапіўся на ногі лысы дзядзька. Ён быў невысокі ростам, і рабілася проста дзіўна, што ў яго такі прыгожы, густы голас. «Прыйшлі», – радаваўся дзядзька. Ён нашыпеў сабе поўную шклянку шыпучкі з сіфона, што выпіў, а што узліў на насоўку, прыклаў мокрую да патыліцы. «Нарэшце», – устаў з крэсла каля дзвярэй і захадзіў па цесным пакойчыку міліцыянер. Мы спачатку не заўважылі яго, вартаваў, мабыць, каб Марына не ўцякла. «Забірайце яе зараз жа», – сказаў лысы дзядзька строгім голасам. «Канцэрт без заявак на ўвесь базар». І лысы, і міліцыянер гаварылі нам, гаварылі наперабой, што нядобра такіх дзяцей без нагляду пакідаць, што адсюль да няшчасця адзін крок, што дзяцей трэба выхоўваць у строгасці, каб не раслі распустую, што... І здавалася, канца не будзе іх гнеўным прамовам. Потым лысы дырэктар рынку схапіўся за грудзі, міліцыянер стаў прамакаць сабе лоб качулкаю-прамакаткаю. «Ваш пашпарт, вадзіцельскае пасведчанне». «Тэхнічны пашпарт машыны», – строга запатрабаваў міліцыянер і расшпіліў складную сумку са слюдзяным празрыстым бокам. Дзядзька Коля паказваў правы вадзіцеля, пашпарт машыны, а вось свайго пашпарта не паказаў, не ўзяў з дому, – сказаў. Папрасіў прабачэння за турботы з дзяўчынкаю. І ляцелі мы з тае канторы ледзь не бягом. Жэня цягнуў Марыну за руку, а яна дробненька подскоквала, морщилася и хныкала. «Ой, ой, ой, у ноги колется! Ой, ой, а у животику нечто гыркае!» Об'елася, мабыць, цукерками, вось и гыркая. Ка мне покинула половину, ти хоть половинку половины. Так это было б добро и мне, и ой. Женя врешті взял ее на руки. А на что было разуваться? Выпацкала шкарпетки, порвала. «А як же вы ведалі б, што я не прапала і скора прыйду?» «Як ведалі б, сядзела б, дзе цябе пасадзілі, і ўсё!» «Бо і праўда, няхай бы яшчэ ўсё чыстенька з сябе паскідала, галышом па базары пабегла, тады б мы добра ведалі, што доўга не нагуляла б!» Машына дзядзькі Колі стаяла на тым же месцы, дзе і пакінулі. Я хутенька тузануў задній дзверцы і рынуўся займаць сваё месца. А сядзенне з пружынаю узвілася, зашыпела ў твар рыжая кошка. Я вытрашчаў на яе вочы, а яна на мяне. «Што такое? Адкуль?» Потым кошка села, падняла пярэднюю лапку і пачала спакойна вылізваць свой тоўсты жывот. «Садзіся хутчэй! Ты што?» – штурхнуў мяне ў плячо Жэня. Ён узяў пад паху Марыну і сеў на пярэдняе сядзенне. Што робіцца на заднім, не бачыў. Я падаўся глыбей у машыну, пасунуўшы сабою мяшок і кошку, бразнуў пярэднімі дзверцамі дзядзька Коля. Ён так газануў з месца, нібы на пажар. Шкада толькі, што на машыне не выла пажарная сірэна. Усе б мігам давалі нам дарогу. Марына толькі хвіліны тры праехала спакойна, а тады стала на каленкі, на жэнівых каленях, і павярнулася да нас. «Покажыце саба! Ой, які коцік! Як агеньчык!» Дядька Коля тармазнуў. Машына завішчала, завіхляла і спынілася каля тратуару. Гаркавы старышы павернуўся до нас і доўга глядзеў на кошку. І шрамы рубцы на яго лбе, шчоках, барадзе бялелі, бялелі. І Жэня глядзеў. Глядзеў і моршчыў нос, нібы збіраўся чхнуць, а ў яго нічога не выходзіла. А я глядзеў, бо куды ж дзенеш вочы? У кішэню ж не схаваеш. А Марына зусім перавесілася да мяне, гладзіла кошку і прыгаворвала: «Рыжуха, агеньчык, мурка, кс-кс-кс-кс, кіся!» Урэшце дядя Коля гмыкнул, адваліўся назад на свое сядзенне. Пасядзеў моўчкі, дастаў кашалёк, а з кашалька 10 рублёў і падаў гэтыя грошы Жэню. На, зарабіў, нічога не скажаш. Сёння ж каб аддаў Марыненаму тату. Марына перабралася да мяне і да кошкі рыжухі. Да саменькага дома мы ехалі і маўчалі. А Марына трымала на каленях і гладзіла сваю морку. Толькі ў аднае Марыны быў цудоўны настрой. Паездкай на базар яна была задаволена. Артыстка Ліка Пташук чытала аповесць Паўла Міцько «Навасёлы».